Dit is Radio Jemma. Hallo beste luisteraars. Straks gaan we mijn klein zusje interviewen. De zomer is net begonnen. We gaan naar een klein huisje. Na de week van volgende week. Daar gaat er een hot-up zijn. En het is heel dichtbij bij een strand. Dus dan hebben we, als we van het strand terugkomen, gaan we dan even in de hot-up liggen en allemaal dingen. En ja, we hebben dan een klein huisje gehuurd. En we zijn daar ook al vorig jaar, denk ik, geweest met mijn oma en opa. En het was daar heel leuk. We hebben ons geamuseerd. Mijn oma vond het water een beetje warm. Maar mijn opa die vond het heerlijk. Geweldig. Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, cause this is Africa. For Africa. For Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. It's time for Africa. Vandaag had ik een kleine party in mijn kamer. Het was heel veel plezier. Iedereen vond het zo leuk. Er was wel geen eten, omdat dan gaat gelijk iedereen alleen maar op de eten stormen en niet zomaar dansen en allemaal dingen. En mijn papa had niet echt gedanst. Gewoon in mijn bed gelegen, omdat het zo comfortabel vond. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. This way. I was born in a plane. Mama said that every word but know my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Walk this way. I was born in a plane. Mama said that every word but know my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. Oké, wel, nu is het tijd om mijn zus te interviewen. Dus, Fran, waarom maak jij geen radioprogramma? Omdat het is heel moeilijk om iets te zeggen en ik weet niet wat te zeggen en het is niet leuk om te interviewen. Wel, je moet ook niet interviewen en ja, het is ook oké, als je niks meer om te zeggen, omdat je kan gewoon gelijk, ik wist niet wat te zeggen. Ik heb gewoon gevraagd, heb jij een goed idee voor mij? En dan zei hij, nee, die heb ik erover geschreven. En ga je ook een radioprogramma maken? Ja, soms, maar niet echt altijd. Oké, dan gaat het eigenlijk gelijk mij zijn. Gelijk bijna, ik doe het soms al. Gelijk, niet iedere week, maar soms in een week. Dus ja. En dan nog, als jij het gaat maken, wat gaat het heten? Wat wil je graag dat het gaat noemen? Radio Rules, omdat dat is de naam van mijn papa al. Radio Speciaal Fran of Super Fran. Ah, dat is een mooie. Heel mooi. Oké, wel, dank u, Fran. De vakantie is net begonnen en ik wens jullie een hele mooie vakantie. En we hebben net onze rapport gekregen. Fran had het heel goed en ik had het ook heel goed. En dan heeft Fran een Barbie gekregen met een dolfijn, een zeepaard en dan heeft ze met een vis. Heeft ze een zeemeermin gekregen. Een pop zeemeermin. Barbie zeemeermin. Ja. Oké. En ik heb dan ook nog een mazzel gekregen. Dat is een filmster. Die heeft dan een diploma gekregen. Heb ik nog een cd van haar. En ja. Ze is de cousine van Dracula. Oké, so the summer has started. We're gonna go on a holiday. En ja. It's going to be much of fun. There's going to be a hot tub. There's going to be a beach just beside our house. And yeah, so it's going to be a lot of fun. I wish you good vacation. And I'm just going to interview my little sister. So, why don't you make a radio? Because it's too boring for me and sometimes I'm the one because I need to have so much work with mommy and daddy because I was in school and mommy and daddy said that I need to work, then I don't do it. Well, sorry, but it's actually very, like, you can be, like, very, very popular of it because, like, the whole world will know you. You can do it, like, four languages if you know how to speak four languages. You can do it you can be really popular by that. Okay, and yeah, you could do it whenever you want. It's not that you have to do it like one in each day. You can do it whenever you want. What's gonna be the name of your radio? Radio Super Friend. Wow, that's a really nice name. Cause you're a superhero, right? Yeah. And you like superheroes? And are you gonna do a radio one time? I'm gonna do radio so much times. Okay. Alors, les vacances ont juste commencé et on va dans une maison à la plage. Très, très loin, mais quand même très proche d'une plage avec un hot tub. Et moi et ma grand-mère et mon grand-père, on est allés là. Et ma soeur. Et ma grand-mère n'a pas vraiment aimé... Mais pas vraiment aimé le hot tub, mais mon grand-père l'a vraiment aimé. Il a adoré ça. Ok, alors, on va faire une petite conversation avec ma petite sœur. Alors, pourquoi est-ce que tu ne fais pas un radio? Parce que c'est un petit peu ignorant et je ne sais pas quoi dire, et c'est très difficile pour moi, et je ne sais pas quoi dire et tout ça. Mais c'est pas vraiment ignorant, boring, tu veux dire, car d'habitude, vraiment comme amusant, car tu expliques aux personnes tous tes secrets, toutes les choses que tu veux raconter aux personnes. Si tu as des grands-mères ou des grands-pères que tu voudrais que tu racontes quelque chose, tu n'as pas toujours Skype, tu peux juste faire une radio et ils vont tout de suite savoir. Ok, et alors, qu'est-ce qui va être le nom de ta radio? Radio Super Fan. Wow, car tu aimes la radio un peu? Et tu aimes les super-héros? Oui, j'aime... les super-héros et j'aime beaucoup de choses. Et tu aimes ton nom, Fran? Oui. Ah, ça c'est bien. Et quand est-ce que tu vas faire... est-ce que tu vas faire une radio? Oui, je vais faire demain ou lundi ou mardi, je ne sais pas. Ouh, demain! Ça serait excitant. Tout le monde pourrait savoir que tu vas faire aussi une radio. Alors, je vous souhaite bonnes vacances et on a juste une butin. Ma soeur va bien et moi je vais bien aussi. Alors, elle a une surprise et moi aussi. Je te souhaite une bonne vacance et au revoir. Gute vacances, so ciao. Happy holidays. Joyeuses vacances. Au revoir. Bye bye. Happy holiday and bye bye. Radio. Radio. Jemma.